شریعت یا شہادت بس نارا ربی زمون چتو جوی کلو جہاد دکا جذبہ ربی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر منگد اسلام دین آس کر منگا جہاد دغا جذبہ ببی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شریعت یا شہادت بس نارا ببی زمون چتو جوندی کرو جہاد دغا جذبہ ببی زمون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لک علی لک حمزہ لك مصعب او مثنى لك عمر او حذيفة زمن دهر يوم جذبة لك علي لك حمزة لك مصعب او مثنى لك عمر او حذيفة زمن دهر يوم جذبة بما بدرو جہاد دغا جذبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شریعت یا شہادت بس دغا نارا ببی زمون چتو جوندی کو جہاد دغا جذبہ ببی زمون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شریعت یا شہادت بس دغا نارا ببی زمون چتو جوندی بو جهاد دغه جذبه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر زمون ایمان په الله زکه خوف نه لرو دی چا شعرونه د زیبی لگا تحفا بوی زمون چسو جوندی کو جیحاد دغا جذبا بوی زمون الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر شریعت یا شهادت بس دغه نعرا پوی زمون چسو ژوندی کو جیحاد دغه جذبا پوی زمون الله اکبر الله اکبر